สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่145คำอุปมาตอนที่4ข้าวละหมานพระชนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13พระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่24จนถึงข้อที่30โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าพระองค์ตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นแล้วก็หลบไปครั้นต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ขึ้นปรากฏด้วยทาสแห่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้หว่านพืชดีในนาของตนไม่ใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหนนายก็ตอบว่านี่เป็นการกระทำของศัตรูพวกทาสจึงถามว่าท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือแต่นายตอบว่าอย่าเลยเลือกว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วยให้ทั้งสองจำเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงเก็บไว้ในยุ้งฉางของเราคือนะครับอุปมาเรื่องข้าวละมานก็คือเป็นเรื่องราวของปลอมของเทียมเท็จกับของจริงเราต้องใช้จินตนาการของเรานะครับแล้วลองนึกภาพพระเยซูตอนที่ประทับอยู่ในเรือทรงสั่งสอนประชาชนที่ริมฝั่งทะเลที่นั่งอยู่บนเนินเขากันเราทราบว่าทรงสั่งสอนคำอุปมานี้ขณะที่พระเยซูประทับอยู่บนเรือพี่น้องครับเราอาจจะประหลาดใจครับว่าในคำสอนของพระเยซูเรื่องอุปมาผู้หว่านพืชจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เราได้คุยกันแล้วนะครับว่ามีดินใจอยู่สี่ชนิดแต่เวลานี้เรากำลังคุยกันว่าแม้ว่าดินใจชนิดที่สี่ที่มีการหว่านลงไปในดินดีแต่ก็ยังมีข้าวสาลีและข้าวละมานงอกขึ้นมาได้แท้จริงแล้วการหว่านเมล็ดพืชนี้พระเยซูกำลังตรัสให้สาวกหรือบรรดาผู้ที่มานั่งฟังเทศนาของพระองค์ว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเปรียบเหมือนกับคนที่หว่านเมล็ดพืชที่ดีลงในนาแต่ว่าศัตรูมาแล้วก็หว่านเมล็ดข้าวละมานท่ามกลางข้าวสาลีไม่มีใครทราบความแตกต่างของเมล็ดข้าวทั้งสองจนกว่าเมล็ดนั้นจะเริ่มงอกเพราะว่าเมล็ดข้าวละมานงอกขึ้นมาในระยะแรกดูคล้ายคลึงกับข้าวสาลีมากครับเมื่อเป็นเช่นนั้นรากของข้าวทั้งสองก็จะพันกันพี่น้องครับเมื่อรากมันพันกันมันก็ไม่สามารถที่จะถอนข้าวละมานออกได้เพราะว่าถ้าว่าถอนข้าวละมานออกข้าวสาลีก็จะหลุดออกมาด้วยเจ้าของนาก็เลยสั่งให้คนใช้ว่าปล่อยให้มันโตขึ้นจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวเจ้าของนาก็จะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเอาไปเผาไฟเสียแล้วค่อยเก็บข้าวสาลีและเก็บไว้ในยุ้งฉางพี่น้องครับให้เรามาทำความรู้จักกับข้าวละมานครับข้าวละมานนั้นคนที่หว่านก็คือศัตรูครับและข้าวละมานนั้นธรรมชาติของมันนั้นมีพิษถ้ากินเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดอาการเวียนหัวและเจ็บปวดถ้ากินขนมปังที่ทำมาจากข้าวละมานซึ่งมีลักษณะคล้ายข้าวสาลีคนที่กินเข้าไปก็จะเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงได้อย่างไรก็ตามครับเมื่อข้าวละมานนั้นโตเต็มที่ผู้เกี่ยวก็สามารถแยกแยะได้ครับว่าพืชทั้งสองชนิดหรือข้าวทั้งสองชนิดมันแตกต่างกันเพราะว่าข้าวละมานที่มีพิษนั้นจะไม่สูงเท่ากับต้นสาลีคือมันจะเตี้ยกว่าครับเพราะฉะนั้นการเก็บเกี่ยวนี่ง่ายมากครับมันจะแยกแยะกันออกมาได้สิ่งที่เป็นความหมายหรือคำอธิบายในคำอุปมานี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาเกิดขึ้นในสมัยนั้นและชาวนาเขาก็ค่อนข้างจะฟังแล้วเข้าใจเลยครับในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือในประเทศอินเดีย เวลาที่มีการข่มขู่วิธีที่ทำลายศัตรูเขาจะพูดว่าถ้าจะหว่านเมล็ดพืชเลวลงในนาเจ้าก็เป็นอันเข้าใจว่าอันตรายจะเกิดขึ้นแน่ครับมันเป็นการแสดงออกถึงความเครียดแค้นการแก้แค้นหรือความพยายามที่จะทำลายนาหรือข้าวในนาของศัตรูพระเยซูตัดเป็นกับออกมาหมายถึงว่าพระเยซูมีความจริงฝ่ายวิญญาณที่ทำให้เราจะต้องรู้และสนใจพระองค์ไม่ได้อธิบายครับอุปมานี้ให้กับประชาชนที่นั่งริมฝั่งทะเลฟังครับแต่ว่าพระเยซูคอยจนกระทั่งพระองค์และสาวกของพระองค์อยู่ตามลำพังและพระองค์ก็อธิบายคำอุปมานี้นะครับในข้อที่36จนถึงข้อที่43พี่น้องครับในข้อที่36จนถึงข้อที่43ผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับพระเยซูทรงอธิบายคำอุปมาเรื่องข้าวละมานท่ามกลางข้าวสาลีข้อ36ครับแล้วพระเยซูเสด็จไปจากคนเหล่านั้นที่เข้าคนเหล่านั้นเข้าไปในเรือนพวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ทูลว่าขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายให้พวกข้าพระองค์เข้าใจกับอุปมาที่ว่าด้วยข้าวละหมาดในนานั้นพระองค์ตรัสตอบเขาว่าผู้หว่านเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์และนานั้นได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแต่ข้าวละหมาดได้แก่พลเมืองของมารร้ายศัตรูผู้หว่านเมล็ดพืชชั่วได้แก่มารนั้นฤดูเกี่ยวได้แก่เวลาสิ้นยุคและผู้เกี่ยวนั้นได้แก่ทุสวรรค์เหตุฉะนั้นเขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไรเมื่อเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นบุตรมนุษย์จะใช้ทูตของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและบรรดาผู้ที่กระทำชั่วไปจากแผ่นดินของท่านและจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันคราวนั้นผู้ชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์ใครมีหูก็จงฟังเถิดนะครับในข้อ37บอกว่าเมล็ดพืชดีนะครับผู้หว่านเมล็ดพืชดีได้แก่บุตรมนุษย์หมายถึงพระเยซูครับเมล็ดพืชดีหมายถึงพลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าและข้าวละมานก็เป็นพลเมืองของมารร้ายศัตรูผู้หว่านเมล็ดพืชนั้นก็คือมารผู้เก็บเกี่ยวก็คือทูตสวรรค์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องครับที่นี่ทำให้เรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะแยกแยะบุคคลที่มาจากมารซาตานและปลอมตัวเข้ามาคนที่เรียนแบบของความชอบธรรมแต่จิตใจเขาไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังสอนครับในคริสตจักรทุกวันนี้ก็จะมีคนประเภทนี้ครับที่เป็นข้าวละมานเขาไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตไม่ได้เชื่อและไว้วางใจไม่ได้มีความศรัทธาในพระเยซูอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นจิตใจที่ไม่ได้เชื่อนั้นก็เป็นจิตใจที่ไม่มีพระเจ้าอยู่เป็นจิตใจที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เป็นจิตใจที่ไม่ได้รับแผ่นดินสวรรค์ครับไม่ได้รับความรอดเลยเพียงครับบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่แฝงตัวมาในขณะเดียวกันครับก็เป็นบุคคลที่น่าสงสารเพราะว่าเขาไม่รู้จักตัวเองบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนของพระเจ้าและเข้าใจผิดตรงนี้ครับเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นไม่มีใครทราบครับว่าภายในจิตใจของแต่ละคนนั้นคิดอย่างไรเชื่ออย่างไรมีความศรัทธาอย่างไรแต่ขอให้ผู้ใดก็ตามที่ได้ยินได้ฟังเสียงจากศรีบาลนี้จะต้องมั่นใจว่าเราได้กลับใจเสียใหม่เราได้มอบถวายชีวิตของเราให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งที่สำคัญก็คือเราบังเกิดใหม่จริงๆหรือยังเรามั่นใจในความรอดจริงๆหรือยังถ้าหากว่าเราไม่ได้มั่นใจก็ขอให้เราคุกเข่าลงครับและสารภาพบาปทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและตัดสินใจติดตามพระองค์ให้พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดตลอดชีวิตของท่านนี่คือเบสิกพื้นฐานครับ ในการที่เราจะเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้เองทำให้เราเปลี่ยนจากข้าวละมานกลายเป็นข้าวสาลีครับและในเวลาเดียวกันเราก็รู้ว่าเรามีความมั่นใจเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเราจะได้รับความรอดเราจะมีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับในขณะที่เชื่อจากนั้นมีต้นข้าวละมานอยู่ให้เราอธิษฐานเผื่อต้นข้าวละมานเหล่านี้เพื่อที่พระเจ้าจะทรงเมตตาเขาเปลี่ยนเขาให้เป็นข้าวสาลีแต่ในขณะเดียวกันครับอย่าคิดที่จะถอนต้นละมานครับเพราะว่าถ้าถอนต้นละมานเมื่อไหร่ข้าวสาลีก็จะหลุดไปด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกให้รอเมื่อถึงเวลาพิพากษาพระเจ้าก็จะนำพาและทรงอยู่ไว้ซึ่งความยุติธรรมครับขออย่าให้เราเป็นห่วงขออย่าให้เรากังวลแต่ให้เรามอบคนเหล่านั้นให้กับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเขาขออธิษฐานอวยพรเขาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเขาให้เขาได้กลับใจรวมทั้งพวกเราเองด้วยหากมีใครก็ตามที่มีความรู้สึกยิ่งเหมือนไม่อยากไม่มั่นใจในความรอดสิ่งต่างที่เราทำเพื่อพระเจ้าไม่มีนัยสำคัญเลยครับถ้าว่าเรายังไม่ได้รับความรอดพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราและเสริมกำลังพวกเราอาเมน